Atiku lara ya. Lah ngopo? Aku tinggal lu ngapa cowok gue. Wes mas, ra penting gue mari lara ati terus. Lah terus penake piye? Mending gole banyu cek kowe yo. Rasa nangis mergo tresno ning sandingmu ana kanca datang tele.